simbolize um bambino na ponte. Kusanyiko ya maji akayahita bahari, mche ukawa mbegu kwa jinsi yake, mti uzao matunda na mbegu zimo ndani yake. Mungu akanena ni vema, Mungu akasema na iwe ni anga itende kati ya mchana na iwe ndio dalili majira siku na miaka. Mungu akasema maji yajawe kwa wingi, zege waruke juu ya nchi. Mungu akaumba nyangumi wakubwa, akisema saeni mkaongezeke. Wakawatawale samaki wa baharini na ndege wa angani, wanyama na nchi yote pia na kila kitambaacho. Kwa mfano wa Mungu aliumba mwanamume na mwanamke. Zamu yangu takungoja useme, Mungu akaona kila alichofanya na tazama ni chema. Bado takungoja. Yeah.